राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 17 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे ज्ञान वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो ये ज्ञान कैसे हो? तो गीता में आया है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन। जितने प्राणी हैं उन संपूर्ण का प्राणी बीज मैं हूँ। मानो बीज से ही वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे सब संसार मेरे से पैदा हुआ है। तो भगवान कैसे बीज हैं? तो प्राणियों के लिए मम योनिर्वाह तस्मिन् गर्भम् ददाम्यहम्। मेरी प्रकृति है, उसमें मैं अपना बीज मन अपना अंश स्थापन करता हूँ। मम युवांश जीवन होगा मेरा अंश है, तो वो बीज मैं हूँ। पर बीज भगवान कहते कैसा बीज? ये संसार का बीज होता है, वो सब पैदा हुआ बीज होता है। वृक्ष से बीज पैदा होता है, बीज से वृक्ष पैदा होता है, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, ऐसे बीज वृक्ष न्याय चलता है। पर भगवान कहते मैं बीज हूँ, बीज मैं सनातन हूँ, अनातन अनादि बीज हूँ। मैं आदि बीज नहीं हूँ, आदि वाला अनादि अनादि बीज हूँ। और बीजों अव्ययम नवम में कहा मैं अविनाशी बीज हूँ। पर ये संसार का बीज है, वो वृक्ष पैदा करके घास आदि बीज वो पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। तो मेरे से अनंत सृष्टि पैदा होती है, फिर मैं वैसा वैसे रहता हूँ। तो अविनाशी बीज हूँ और सनातन बीज आदि बीज हूँ और बीजों सर्वभूतान सब प्राणियों का बीज हूँ। तो मनुष्य से मनुष्य पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होता है, वृक्ष से वृक्ष पैदा होता है। भगवान कहते हैं सबका बीज मैं हूँ। पशु पक्षी मनुष्य आदि जितने गए सबका बीज मैं हूँ। तो वृक्षों में घास पौधों में धान्य में अलग अलग बीज होते हैं, अलग अलग पैदा होते हैं। भगवान कहते अलग अलग करते जैसे बीज मैं ही हूँ। तो अनेक बीजों का बीज मैं हूँ, अनेक वृक्षों का लताओं का बीज मैं हूँ, अनेक तरह की सृष्टि का बीज मैं हूँ। एक मेरे में संपूर्ण सृष्टि है और संपूर्ण सृष्टि में मैं एक हूँ। एक में अनेक है, अनेक में एक है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है। और सर्वंच वही पश्यति, संपूर्ण प्राणियों को मेरे में देखता है। उसके लिए मैं अध्यक्ष नहीं होता, वो मेरे लिए अध्यक्ष नहीं होता। मन समझे मैं देखता हूँ। गीता की विलक्षणता है, वासुदेव सरोवर ना, दूसरे में द्वैत अद्वैत विषाद्वैत कई मत हो गए, कई संप्रदाय होगा, भेद होगा, पर इनमें भेद कोई नहीं होगा। ये चापी सर्वभाव है, होता ना बीजम तक बीज में ही हूँ। तो ये की बीज हुआ, वृक्ष में बीज होता है, वो बीज की चीज वही होती है। इस बार बीज पहले होता है, पीछे बीज भी वही आएगा। तो मानो बीज पीछा वही आएगा, परंतु वो बीज नष्ट और पूछा पीछे बीज पैदा होगा, और वो नष्ट और फिर बीज पैदा होगा। मैं वही हूँ, बीज मुझे पैदा हो जाता है और फिर नष्ट नहीं होता, मेरे में विकृति नहीं आती, मैं फिर अनेक रूप से वही हो जाता हूँ। तो अनेक रूप से स्थावर जंगल जल चरण थर चरण नव चरण 84 लाख जोनी कई खाने तर करेगा पशु पक्षी वृक्ष धूप घास पौधे अनाज जहरीले वृक्ष कांटे वाले वृक्ष सफेद वृक्ष बड़े फल वाले वृक्ष फलों में तरह तरह वृक्ष उसमें जहरीले भी अमृत भी पुष्टि करने वाले भी फैला रोग पैदा कर ऐसे वाले वृक्ष इन सब का बीज मैं हूँ। ये सब बीज अलग अलग होते हैं। संपूर्ण का बीज मैं हूँ, मेरे से ही पैदा होते हैं। विलक्षणता ये है कि जैसे शास्त्र में कहा कि सोने के गहनों में सब में सोना ही है, तो गहनों में भी सोना दिखता है और भगवान ऐसे बीज है जो भगवान दिखते ही नहीं। जैसे बाजरे की खेती है तो बाजरे की खेती में जितना खेत है वो बाजरे ही कहते हैं उनको। एक आदमी कहेगा तुम्हारा खेत कैसा है, खेत तो तुम्हारे बहुत बढ़िया है। ऐसा है तुम्हारे खेत में बाजरी भरी है, बाजरी भरी है, एक दाना बाजरी का नहीं है, दाना एक बाजरी का नहीं है। गाय खा जाती हमारी बाजरी खा गई खेत, खेतों में तुम्हारी बाजरी हमारी बाजरी खा गई, एक दाना नहीं खाया। गाय ने तो घास खाया है, हरी भरी घास है तो बाजरी दिखती नहीं, दिखने में घास दिखता है। गेहूं खेती में गेहूं है सर, अनजान आदमी गेहूं है कि जो है पता नहीं लगेगा। बाजरी है कि बीज है, बीज है कि बक्की है कि ज्वार है, थोड़ा खेत भेज दिखेगा। जौ का और गेहूं का खेत देंगे तो थोड़ा फर्क थोड़ा होता है, इनमें ज्यादा होता है और कई तरह का फर्क है। परंतु सबके सबके बीज भगवान है, सब तरह के आमों का बगीचा ऐसा आम खड़े है, एक आम नहीं है। ये अमरूद का वृक्ष है, बगीचा है, एक अमरूद नहीं है। पर पहले अमरूद था, अंत में अमरूद आता है, तो पहले भगवान था फिर भगवान रहते हैं। ये भगवान ही है ये सब। तो आदि में क्या था, एक ही भगवान बहुत रूप से हुए, बहुत लीन होकर के एक भगवान ही रहते हैं, तो बीच में दूसरा थोड़ा ही हुआ। बाजरे की खेती बाजरे से पैदा होती है, बीच में बाजरे अंदर बीज बाजरे अंत में होता है, परंतु बीच में बाजरा दिखता नहीं। ऐसे संसार में पहले भगवान है, अंत में भगवान है, बीच में भगवान दिखते नहीं। तो जानकार आदमी को खेत बाजरे का है, उसको बाजरे दिखता है, दिखने में पत्ता दिखता है, घास दिखता है, परंतु मानते नहीं घास दिख मुझे बाजरी है। बाजरी बड़ी अच्छी है तो बाजरी कुमला गई, क्या करे आदमी, खेत कुमला गया सब, तो बाजरी कहते हैं उसको। जवार को जवार कहते हैं, मक्की को मक्की कहते हैं, गेहूं को गेहूं कहते हैं। तो इस बात से अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांड का बीज मैं ही हूँ और अंत में मैं ही रहूंगा और बीच में वही हूँ। आधा बंदी से यह नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है, आदि है मैं वही अंत में, जो अंत में वही आदि में है, तो मैं ही मैं हूँ। तो ये चीज है वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा से दुर्लभ, तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो न देखने पर भी मान लेना चाहिए, जैसे बाजरी खेत में बाजरी दिखती नहीं, ये आमों का बगीचा है, आम एक भी नहीं दिखता, पर ये आम है, ये आम है, आम वृक्ष भी राम और फल भी राम। इस तरह से ये संसार भी परमात्मा और परमात्मा ही परमात्मा, पहले परमात्मा ही थे अंत परमात्मा ही, तो बीच में चीज आवे कहां से, दूसरा आवे कहां से, क्या आवे, वही तो है परमात्मा ही है सभी। तो इसको ठीक समझ लेते फिर समाज समझने पर लिख लेता, फिर समझने पर पहचान लेता है ये बाजरी का खेत है, ये ज्वार का खेत है, मक्की का खेत है, बरू है, नहीं देखता तो जानकार को दिखता है, उसको पता रहता है। इस तरह से जानकार को ये भगवान दिखते हैं। तो गीता में आया कि मेरी अपरा प्रकृति भूमि अपरा है, जीव परा प्रकृति है और कृष्ण इस जगत का प्रभाव पड़ रहे, संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़ रहे, मैं हूँ, मेरे से संपूर्ण जगत पैदा होता है, मेरे में रहता है, मेरे में लीन हो जाता है, तो रहते परमात्मा ही है। इसमें कोई संप्रदाय भेद नहीं होता, मत भेद नहीं होता, सब कुछ परमात्मा ही है। पहले परमात्मा है, पीछे परमात्मा है, जो गीता की शिक्षा विलक्षण है, तो उसको भी पहले कहते पहले तो मान लो भाई, पहले विश्वास कर लो, श्रद्धा कर लो, फिर दिखने लग जाएगा कि अंत में तो है वही चीज रहेगी, जो नहीं है कैसे रहेगी। तो ये जो इस रूप से नहीं रहता है, अगर परमात्मा रूप से रहता है तो नहीं रहता है, उसको असत कहते हैं, रहते हैं उसको सत कहते हैं, सत असत चीज एक ही। इस वास्ते नौ अध्याय में सत सत से आह बार जुड़ा, सत असत में ही हूं। और ब्रह्म के लिए न सत्तर ना सत, ब्रह्म परमात्मा कैसा है, न सत्तर न सत, न सत कहा जा सकता है, असत कहा जा सकता है। रुद्र कहते सत असत तत्पर रियत, सत भी आप असत भी आप, और सत असत नहीं कहा जाए, जिसे कुछ वाणी कही नहीं जाए वो भी आप। मतलब क्या निकला कि सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, परमात्मा ही है, अनेक रूप में एक है और एक ही अनेक रूप में है। इस बात यो माम पश्यति सर्वत्र, जहां दृष्टि जाए, जिस जगह दृष्टि जाए, जिस वस्तु में दृष्टि जाए, जिस समय में दृष्टि जाए, जिसमें आप दृष्टि जाए, वो परमात्मा है। कर्मणा मनसा दृष्टिया, इस जो है अहमेव न मत्तो अन्यत्, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, आंखों से जो देखा जाए उसमें मैं ही हूं। इंद्रिय जो ग्रहण किया जाए इंद्रिय में ही हूं। इस वास्तव यार अन्नो हम अन्नाद हो, हम अन्न भी मैं हूं, अन्नाद भी मैं हूं। अगर भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान मिलते हैं, प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान मिलते हैं, ज्यादा लगता है तो कपड़े रूप से भगवान मिलते हैं, मकान रूप से भगवान मिलते हैं, मिलते भगवान ही है और इच्छा भी भगवान की पहचानते नहीं। जो ठीक ज्ञान हो जाता है तो वास्तव करो, इसमें कोई अद्वैत द्वैत विश्रद्वित कोई झगड़ा होता ही नहीं। परमात्मा परमात्मा विभू है, वो अनेक रूप से दिखता है, अनेक रूप से दिखता हो भी एक है, एक होता ही अनेक रूप से दिखता है, तो दिख चाहे अनेक रूप से चाहे एक रूप से है परमात्मा है। जैसे बाजरा घास रूप से दिखे तो बाजरा है, बाजरी रूप से तो बाजरी है, पत्ता नंटल होकर दिखे वो तो बाजरी है, उसको कड़म कहते हैं, सूखी बाजरी, बाजरी कड़म है तो बाजरी, क्यों बाजरी के बिना कहां से आई, वो बाजरी से जा रहा है, बाजरी ये बनी। इस तरह से जो परमात्मा ही बने हुए हैं, दिखने में कई तरह के दिखते हैं, भगवान है बीज, ऐसा विलक्षण बीज है कई तरह, जिसमें कितनी गणना करो उत्पन्न होने वाली चीज गणना नहीं कर सकते। वृक्षों को देख लो, जल सर देख लो, थर सर से देख लो, नव सर देख लो, एक एक कितनी कितनी जाति का होता है, एक आम कितनी जाति का, एक कीड़ा कितनी जाति का, एक ही कितनी जाति का, एक ही वही जाति कितनी जाति की, वृक्ष के एक कितने पत्ते होते हैं, दो पत्तों को भी एक से नहीं पाओगे, खूब देखोगे तो एक ही पत्ता जा रहा है, एक ही पत्ता जा रहा है, वही वही गुदा होता है और नारियां होती है उसमें, देखो जाओ तो नारियां चलने की तरह, जब वृक्ष खा जाते हैं कीड़ा कीड़ा तो वो चलने की तरह नहीं होती नारियां, तो दो की बरोबर नहीं मिलेगी। एक वृक्ष में भी अनगिनत के पद होते हैं, उनमें भी एक एक न्यारा न्यारा, तो भेद कह दो, इतना इतना भेद है जिसे कोई ठिकाना नहीं, कोई जहर की तरह, कोई अमृत की तरह, कोई जिला दे, कोई मार दे, अनेक भेद, और अनेकों में एक, और एक में ही अनेक। तो वासुदेव सर्वमति समात्मा शुद्ध बोलो, इसमें यथा में सिद्धा नाम यत्न करते हुए सिद्ध हो जाते हैं, उस सिद्धा में भी कोई एक भी वो तत्व से जानता है, जो कोई एक तत्व जानता है वो अद्वैत अद्वैत विषय की नहीं रहेगा, वहां वासुदेव सब होगा, मुक्ति सब की हो जाएगी, द्वैतवादी अद्वैतवादी विशेष अद्वैतवादी जो आचार्य ने किया है उसी अनुसार चलने वाला कल्याण सबका हो जाएगा, परंतु वासुदेव सर्व इति ज्ञान और सर्वहात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो इसमें मतभेद नहीं होता, संप्रदाय भेद नहीं होता, सब आ जाते वासुदेव सर्व में, ना अद्वैत में सब आते ना द्वैत में सब आते, इसमें आ जाते हैं। इस बात को भगवान कह रहे बीज हो तो अनादि बीज हो, अनंत बीज हो और अनंत आनंद होते हुए ये कही है जाता हो वैसा वैसा ही। इस बात नमस्ते संसार भी है मही रूह से बीज आया, संसार भी ये मही रूप बीज भगवान है। परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक तरह देव देव भी सृष्टि सभी एक है, एक होते हुए अनेक है, तब तो एक निकले आनंद शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं होगा। सगुण की दृष्टि से दे तो वासुदेव सर्वम, निर्गुण दृष्टि सर्वम भिन्नात्मा सर्वम दिगुण है जगत ब्रह्म है, सब ब्रह्म है सर्वम भिन्नात्मा देखिए दिव्य आत्म विश्वया सर्वम कर ले ब्रह्मा सर्वम के ब्रह्मा सगुण वासुदेव सर्वम। इन दो में देखा जाए तो सगुण में तो निर्गुण आ जाएगा, निर्गुण में सगुण नहीं आएगा। इन दोनों में सगुण और निर्गुण दो में देखा जाए तो सगुण के अंतर का निर्गुण आ जाएगा, पर निर्गुण के अंतर का सगुण नहीं आएगा। तो वासुदेव सर्वम की व्यापक ठहरेगा, सर्व संप्रदाय में सबसे व्यापक अपने तत्व तो। एक परमात्मा परमात्मा परमात्मा क्यों सगुण परमात्मा है, विराट रूप से परमात्मा है, सब संसार विराट भी भगवान का स्वरूप है। पांच स्कंद में बहुत नरकों का वर्णन है, पृथ्वी भूगोल नरक आकाश में नरक खगोल भगवान सब वर्णन है। अंत में कहा कि मैं रही हूँ मेरे रूप से सब नहीं हूँ, नरक रूप से भगवान, स्वर्ग रूप से भगवान, बैकुंठ रूप से भगवान, मृत्यु लोग से भगवान, अतल सुतल तलातल मनातल से भगवान, भूलोक भूलोक मन लोग चौदह भूल से भगवान, जल और पृथ्वी जल समय अवकार भगवान, भगवान से जल विवाद भगवान से पृथ्वी भगवान से स्नान भगवान, अरे अंतर भगवान ही है और वर्तमान से भगवान। ये दमधारी जगत जिसने जीव ने जगत को धारण कर रखा है, भगवान की दृष्टि में तो भगवान की स्वरूप से भगवान को जानने वाले की दृष्टि भगवान की स्वरूप से वासुदेव सर्वमिति से महात्मा वासुदेव का मत्ता प्रतरण नान्य किंचित नहीं जानते, मेरे शिवाय कोई है ही नहीं। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत के मणि गणायेगा, जैसे सूत के मणिया में और सूत के धागे में सूत ही सूत है, ऐसे संपूर्ण प्राणियों में मैं हूं, प्राणी भी मैं ही हूं। ये परमात्मा परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा है, इस स्वरूप ही बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। अब दूर अधिकता है तो अपने राग द्वेष के कारण दिखता, अपना राग होने से और दिखता, राग नहीं हो तो समता आ जाती है। जैसे कुत्ता है ना तो मोरों की थैली पड़ी है और पत्थर पड़ा है और कूड़ा कत पड़ा है और उनमें सुपर प्रसाद कर देगा, सोने पर प्रसाद कर देगा, लकड़ी पर कूड़े कत में प्रसाद बनेगा, वो समता है उसके। अपने सब एक मान लो, कूड़ा कचरा सोना है, पत्थर पड़े सोना है, एक मान लो, ये कैसे माने तो बढ़िया है, घटिया है, अब दो हो जाएगा, ये काम का नहीं दो हो जाएगा, राग द्वेष को दो हो जाएगा, राग द्वेष नहीं हो तो एक ही सभी, तो राग द्वेष रही तो ठीक हो जाए। तो इंद्रिय से इंद्रिय से आते राग द्वेष व्यवस्थित, प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है, इस वास्ते और धर्म समागत से तो हमसे परिपर्तन दोनों को खुशी में न हुए, ये दोनों शत्रु हैं, ये शत्रु जो है राग द्वेष परिपंथी है। तो ठीक है मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार है, और एक परमात्मा है तो अनुकूलता है प्रतिकूलता है, असली अनुकूल सब एक ही है। शोक दुखदायी सुखदायी ये संसार में हो गया और ये हो गया परमात्मा खुशी हो गया, हरम शोक नहीं, राग द्वेष नहीं, अपने कोई विकार नहीं, तभी वो सच्चिदानंद परमात्मा है। सुख हर से जड़ और दुख वेदित मिलता है, जड़े में सुख हल्के दुख महंगा होता है। दो धीर है, धीर पंडित है, पंडिता सुंदर विद्या मैंने संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनसीम स्वभाग्य पंडिता सुंदर सिंह उस परमात्मा को ही देखते सब परमात्मा ही है। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे हाथी हो चाहे गाय हो चाहे कुत्ता हो है तो परमात्मा ही अच्छा है बुरा है जहरीली वस्तु है कोई सांप है कोई बिच्छू है जहरीली है मूल में तत्व एक परमात्मा ही है। ये गीता कहती है कितनी भीष्म बात है वासुदेव सर्वम् इतनी महात्मा सुलभ ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है भगवान सुलभ है। गीता ने कहा गांधी ने चेता सरतम भगवान स्मृति व्यक्ति तस्या हम सुलभ भगवान तो है सुलभ महात्मा है दुर्लभ दुर्लभ बात है कुल भगवान माने तो अपने मिट जाएगा मिटाना नहीं पड़ेगा मिटाना नहीं पड़ेगा भगवान मानो वो पता ठहरेगा नहीं अरे मिटाने से मिटेगा नहीं मिटाने में एक दोष आता है मिटाने में एक बड़ा दोष आता है वो क्या कि मिटाने में सत्ता जुड़ी होती है। अब राग द्वेष को मिटा रहे हैं तो राग द्वेष सत्ता मानोगे ना जितना मिटाई चोर से ज्यादा कर दो उतना सत्ता दृढ़ होगी समझे कहते राग द्वेष मिटाने से मिटेंगे कि भगवान भगवत बुद्धि से मिटेंगे मनुष्य परमात्मा ही है। एक तो उपाय ये हुआ एक राग द्वेष मिटाने का उपाय हुआ दोनों उद्योगों में दोनों में बढ़िया कौन सा है तो मेरे कहा वासुदेव स्वरूप मानने से सब लीन हो जाएगा मिटेगा मिटाना पड़ेगा ही नहीं और मिटाओगे तो एक बड़ा दोष आ जाएगा क्या कि राग द्वेष को मिटाते तो राग द्वेष को सत्ता दोगे आप और मिटाओगे जो मिटाने का जोर करोगे तो ही सत्ता दृढ़ होगी तो है तो मिटाओगे मिलेंगे क्या मिटाओगे चीज मानोगे कि नहीं पहले राग द्वेष है फिर उसको मिटाओ तो है क्या संबंध पहले से जचा हुआ है अब मिटाने के बीच में दृढ़ होगी सच्चा और चेष्टा तो करते मिटाने की दृढ़ होता है सत्ता होने के लिए सत्ता ये ख्याल में आया नहीं यार भगवान है तो दृढ़ तो भगवान की हो गई मतलब मिटने का कहां रहेंगे वो ये सब बहुत बढ़िया सिद्धांत है। फिर भी भाई जिसकी जो अच्छा टेंशन करो कोई आग्रह नहीं है बस देश मिल गया है सब भगवान नान्यत और एक नहीं नहीं नान्यत शब्द है अरे सातवें अध्याय में नान्यत मत्त पर तो नान्यत नान्यत अवशिष्यते यदि बात तो नहीं भूत तो अन्य से या तो न अवशिष्यते अन्य अन्य नहीं है ना थे ही नहीं नान्यत शब्द भूल जाते हैं भाई मेरे सिवा मुझे मान्य है ही नहीं अन्य न किंचित अवशिष्य थे मेरे जानने के बाद में बाकी कुछ रहता ही नहीं वही अन्य थे। तीसरा श्लोक है कष्ट कष्ट और दूसरा ज्ञान ज्ञान ज्ञात अन्य ज्ञात मत्ता पर्थन ज्ञान इस ऊपर ही अन्य है वो अन्य ही होगा तो अन्य है ही नहीं। अब अनित बुद्धि है ये हमारी धारणा है तो हमने अनित माना है इस वास्ते अनित न मान करके है जो मानना है तो है जो अपने मानने की बुद्धि गलती और भगवान की है सही वो सही मानने पर गलती मिट जाएगी गलती मिट जाएगी एक परमात्मा रह जाएगा तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है भगवान की मैं सुलभ हूँ मैं ही तो हूँ सुलभ दुर्लभ क्या है पहचान लेना, पहचान लेना। सतगुरु कणी और खाड़ी और साधन है और मिले महाराज, तो और क्यों कौन इतनी बात है, ऐसा दर्शन हो गया और क्यों कौन नहीं, और गलत परमात्मा मिलेगा। जैसे ओलखने वाला है वो महात्मा गुरु लोग है और मैं तो सुल भी हूँ, तैसे हम अनन्य चेता सत्तम, अनन्य है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुलभ हो जाएगा, अन्य कोई है ही नहीं इसको मानेगा तो मैं तो सुलभ हूँ, और ऐसे जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। तो अपने सीधी बात बता दी भगवान ने, वो शांत जाने में क्या चेज लगी, अपने भाव रूप है परमात्मा, दिखे बोले दिखे नहीं रहे तो परमात्मा ही, इसलिए दिखता है परमात्मा ही, ठीक से देखे तो परमात्मा लग गया। ये राग और द्वेष जितने मिटेंगे उतना परमात्मा सच्चे दिखेंगे, जितने राग द्वेष तेज होगा इतनी दूसरी दृष्टि तेज हो जाएगी। आप खूब याद करो, एक हमारा मित्र है और एक हमारा बैरी है और एक तीसरा आदमी है, तो तीसरा आदमी सरलता से दिखेगा उतना जोर से, ये अधिक जोर से, बैरी भी अधिक जोर से दिखेगा सा, प्रेमी अधिक जोर से, और सामान्य उतने जोर से नहीं दिखेगा। एक सामान्य आदमी ठीक है, वो दिख गया, वो खट भिज गया, वो आज आगे वो दिख गया, प्रेमी आज हो आज शाम हो, तो क्या हो गया, सब सामान्य है। हमारा राग और द्वेष से विलक्षण दिखते हैं, जितना राग और दिखा द्वेष हो तो और दिख रहा है, दोनों छोड़ दो बहुत दिखेगी, सब भी प्रत्यक्ष बात है, तो अनुभव भी सब कुछ बोल दो। तयोर नवस्मा के तो जैसे राग में यही शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है, तो राग द्वेष छोड़ दो, द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्ति अमूढ़ा पद मध्य अंत, निर्द्वंद महाभाव सुख बंदा पहुंचे थे, राग से द्वंद ठीक है बेटी अनुकूल प्रतिकूल अच्छा मंदा। ये गीता में ऐसी उपराणी बताए बढ़िया बढ़िया, तो जल्दी उद्धार हो जाएगी, सीधी सीधी बात। देखो बनाना नहीं रहता, अब एक बात बताऊं, ये पूछते हैं कि वासुदेव भाव सदा हरदम बना नहीं रहता, ये प्रश्न है, अब उत्तर सुनना। आगे और है कि क्या जप करेगा, ना जप करने से नहीं होगा, जपने करने से मैं बताऊं इस बात होगा, ध्यान दो, हमारी बुद्धि वासुदेव स्वरूप नहीं रहता, परंतु विचार दृढ़ता से जो भगवान कहते हैं वो बात बातें है, मेरी कह, मैं कहता हूँ वो सच्ची, तो भगवान कहे वो बात सच्ची, जो सच्ची मानो जब से नहीं होगा, स्वीकार करो, स्वीकार स्वीकार के लिए अपनी बुद्धि भगवान की बुद्धि तोलो, महात्मा की बुद्धि भगवान की बुद्धि हमारी बुद्धि तोल कर देखो हो जाएगा, बोलो क्या बोलेगा, हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, परमात्मा नहीं है क्या, वो तो है ही, उसको थोड़े पैदा करना है, हमारी विपरीत धारणा है, वो हमारी बुद्धि की प्रधानता नहीं देनी, भगवान की महात्मा की बुद्धि की प्रधानता देनी हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ही बात है महाराज।